Római Levél 6. fejezetében vagyunk. Ugye múlt héten megnéztük az első 11 versét. És ugye ez a fejezet, ez egy nagyon érdekes, nagyon különleges és nagyon fontos fejezet, mert egy nagyon lényeges dolgot árul el nekünk, ami azt gondolom, hogy mindenkit nagyon érdekel. És egy nagyon sarkalatos pontja talán az Istennel való járásunknak, de mégpedig az, hogy hogyan is győzhetünk a bűn felett. Nagyon lényeges, hogy győzhetünk. Beszéltünk ugye a múlt héten arról, hogy sokszor ugye abban a helyzetben van az ember, hogy úgy érzi, hogy ez képtelenség. Ugye abban a hazugságban éljük az életünket sokszor, hogy nem tudunk győzni a kísértések felett, vagy a bűnünk felett, ami úgy eluralja az életünket. De Jézus az ő halálával nem csak megszabadított minket, nem csak elvette úgymond a bűn rólunk, vagy ezt az átkot, nem csak újjászült, hanem azzal, amikor mi az hitünket Jézusba tesszük, Jézusba helyezzük, akkor ugye azt láttuk, azt beszéltünk, arról beszéltem, hogy megváltozik az állapotunk, megváltozik a helyzetünk. És többé már nem vagyunk bűn uralma alatt. Többé már azt mondja az ige, hogy így megszabadultunk, vagy legyőztük, le lett győzve a bűn. Tehát más lett a helyzetünk. És ugye ez egy nagyon fontos, egy nagyon lényeges dolog volt, és amit meg kell, fontos, hogy megértsünk, hogy ezzel egy más helyzetbe kerültünk. Hogy eddig a bűn uralta az életünket, eddig az ő szolgaságában voltunk, de amikor mi megtérünk, akkor ennek a szolgaságnak vége. És többé már nem kell azt megtennem. Mielőtt az ember nem tér meg, előtte ugye benne van, és nem tud más tenni, csak azt. De ez a nagy dolog, ez a nagy fordulat az életünkben, hogy többé már nem vagyunk ennek a bűnnek az uralma alatt. Többé már nem kell megtennem, hanem szabad vagyok nemet mondani. És sajnos belekerülnek hívők olyan helyzetbe, hogy meghallják az evangéliumot, és igen, fú, akkor te már szabad vagy, és most már nincs semmi közöd a bűnhöz, te már új ember vagy, megszabadultál, és ugye innentől tiszta vagy. De igen, de aztán amikor járunk az Úrral, akkor ugye azért szembesül az ember vele, hogy hát most elrontottam. Hogy az a világ, mit tudom, én bűn követtem el, hibáztam, valamit tettem, amit régen is tettem esetleg. És ilyenkor mi a teendő, vagy mi is ez? Ugye nem az történik velünk, hogy nem lesz harcunk, hogy nem lesznek kísértéseink. De nem azt ígéri meg Isten, hogy amikor mi megtérünk, onnantól kezdve vörös szőnyeg van kiterítve előttünk, és lufik, és buli van, és minden rendben van, hanem bizony van harcunk, van egy testünk, ami ugye vissza akarja követelni magának azt az uralmat, ami addig megvolt. Ugye Jézus előtt, mielőtt megtértem volna, az én óemberem, az én Peti, régi Peti uralkodott bennem, az én testem, és annak értem, amit ő akart. Ha bulizni akart, bulizott. Ha ívott, ha csajozott, akkor azt akarta, és ugye ezt csináltam, mert ezt akarta az ő teste. És ezután mentem. És hát, amikor én megtértek, amikor valaki megtért, akkor maguk ezek a kívánságok azért újból elő fognak jönni. És meg lesz, hogy ez a Peti még most is bulizni akar, és most is butaságokat akar csinálni. És ilyenkor mi van? Ilyenkor esetleg az ember megrém, hogy hát akkor én meg sem tértem, vagy Úristen elkövettem, az akkor most valami rossz helyen vagyok? Nem. Ez az a harc, ami van a keresztényben. Ez az a tusakodás. Hogy most akkor a testemnek, vagy az én lelkemnek, az én szívemnek engedjek. És sokszor oda jutnak az emberek, hogy hát, de én ezt nem tudom legyőzni. Sok keresztény ott áll, hogy én ezt nem tudom legyőzni. És ugye ez az, amit tudatosítani kell bennünk, vagy így emlékeztetni kell magunkat, vagy így megfelismernünk ezt az igazságot, hogy tudunk győzni, hogy tudsz győzni a kísértés felett. Tudsz győzni a tested kívánsága felett, mert új teremtés vagy. Mert egy új teremtés vagy Jézusban. És többé már nem vagyunk a bűn szolgája. Nem vagyunk a bűn uralma alatt. És Jézus halálával, hogy azt, amikor mi belevetjük a mi hitünket az ő kereszten állított munkájában, akkor azt látjuk, hogy a bűn, a testünk az legyőzetet, vagy vereséget szenvedett. Tehát nincs elpusztítva, csak vereséget szenvedett. És most már nincs rajta uralma. Ugye a múlt héten beszéltem arról, talán nem tudom, nektek van-e tesótok, van valakinek testvére? Nagyobb tesó. Tehát mit tudom én, olyan, aki úgy néha el tud tánkálni benneteket. Olyan van. Nincsen már mindegyik lány. Mindegyik lány. Nekem is lány testvérem van, egy nővérkém, aki mikor ilyen idős voltam körülbelül, mint Béla, akkor még időnként ő is így elkalapált engem. De ugye erről beszéltem a múlt héten, hogy ugye ő volt az a nagy testvér, aki ugye az uralma alatt tartott, és mindig, amikor verekedtünk, mindig ő győzött. Mindig legyőzött. Hiába voltam fiú, és nem tudom, 12, meg 13 éves, 14 még mindig ő győzött. És ugye meséltem róla, hogy az én keresztapám mindig piszkált, hogy hát, Peti, hát te vagy a fiú, gyerünk hát te, hogy már a tesó, a lány tesó legyőzöm. És én még egyszer csak ugye elkaptam, és legyőztem. És ugye innentől kezdve volt az, hogy felszabadultam. Hogy többé már nem voltam az ő uralma alatt, úgymond, persze viccesen, de győztem. És ugye nem az történt, hogy ő megszűnt, vagy ő nem létezett, hogy ő megsemmisült, hanem persze még voltak közöttünk harcok, hát még néha azért megsértett, még azért néha volt, de tudtam győzni felette. És ugye ugyanígy vagyunk a testünkkel, a bűnnel, hogy van közöttünk harc, de le tudom győzni. És persze jön, és ugye vissza akarja venni ezt az uralmat. Vissza akarja venni, hogy ő uralkodjon, és hogy de gyerünk, azt tedd, amit eddig is tettél. Hát az olyan jó volt. Mert hát a testünket vissza akarja kapni azt, amit ő uralt. Mert Isten előtt, Krisztus előtt, ugye a testem uralkodott. Mindig azt tettem, amit ő neki jól esett. De többé a Biblia azt mondja, hogy most már nem a testünk ural minket, és ne annak engedelmeskedjünk. És úgy tudom a testemet alárendelni, vagy így legyőzni, ha újból és újból figyelmeztem magam arra, hogy az én testem az halott. Nem szó szerint értik ezt a halált, hanem hogy ez a régi élet, ez megszűnt, ez meg lett feszítve, ez el lett temetve. És sokszor azt tapasztalom, amikor jön egy nehézség, vagy jön egy kísértés, akkor csak sokszor emlékeztetni kell magamat, hogy meghaltál annak, hogy a te tested ez már meghalt, hogy már ennek a bűnnek meghaltál, hogy már nem ural ez, hogy már nem kell, nincs szükséged erre. És ez sokszor segít, hogy akár ezen így túllépjük, és ne tegyem azt meg. Tehát van lehetőség, van szabadság, csak sokszor azt látom, hogy sok keresztény ezt nem látja, vagy nem ismeri. De most már ismerjük, ismeritek. És akkor menjünk tovább most a 12. verstől, a 14. versig olvasom, a 6. fejezetben. Ne uralkodjék tehát a bűnöti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Tehát ugye addig beszélt, arról beszéltünk eddig, hogy fel vagyunk szabadítva a bűn hatalma alól. És többé már nem ural minket, többé már nem ő játszik velünk, többé már nem az van, amit ő akar. És ez olyan most már ez, úgy képzeljétek talán ezt el, mint ez egy kikötött harapós kutya lenne. Ez a régi életem, a régi testem. Hogy meg van kötve, most már nem tud elérni, nem tud hozzám jönni, és nem tud megharapni, nem tud bennem kárt okozni. Nincs rajtam hatalma. Tehát még régen ott volt ez a kutya, sőt, és ugye rámugrott és szétmarszangolt. És ugye azt tett velem, amit akart. De most már ugye szabad vagyok ettől. És ugye itt, amit olvasunk ezekben a versekben, hogy valójában az ember választhat. Ugye azt mondja itt is Pál, hogy ne uralkodjék tehát a bűnöti halandó testekben, hogy engedelmeskedjetek a kívánságainak, nem tagjai, és tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára. Tehát itt arról beszél Pál, hogy mi, ami testünket, az életünket odaadhatjuk valaminek. Én odaadhatom Istennek, és odaadhatom a bűnnek. Odaadhatom a jó dolgokra, és odaadhatom a rossz dolgokra. És ugye választhatok, hogy merre megyek. És szabad vagyok dönteni. És ugye ez a nagyon fontos, lényeges dolog, hogy eddig nem volt szabadságom dönteni. De ma van szabadságom dönteni, hogy mit tegyek. És nagyon lényeges, hogy nem a bűn győz le minket. Hogy nem mondhatjuk azt, hogy olyan nagy volt ez a kísértés, hogy nem tudtam ellenállni. Hanem valójában mi adjuk oda magunkat. Mi döntünk abban, hogy mit, hova adjuk a mi tagjainkat, a mi testünket. És ugye általában az emberek ezzel védekeznek, én magam is, hogy olyan nehéz volt, és egyszerűen nem bírtam ki. És tudod, valójában mi adjuk oda magunkat, mi megyünk oda ehhez a harapós kutyához. És ott van, látjuk, hogy ki van írva a táblára, hogy ugye ez a kutya harap, tudjuk, ismerjük, hogy a kutya harap, de mégis oda megyünk. Ugye hát lehet hallani ilyen híreket is, most is volt egy pár hete vagy hónapja, nem tudom, valamelyik állatkertben valakit megharapott valamilyen oroszlán, vagy nem tudom, farkas, vagy nem tudom. Mert hát ugye oda mentek az emberek a korlátozás. És ha voltál már állatkertben, akkor tudod, hogy aztán tényleg nagyon ki van írva, hogy ne menjél oda, ne nyújj be, ne etess, mert leharapja a kezedet. És valahogy ugye a bűn is így van, hogy mi adjuk oda magunkat. És nem mondhatjuk azt a kifogást, hogy jaj, de olyan aranyos volt az a kutya. Olyan jól nézett ki azokkal a vicsorgó fogakkal, a vérbe úszó szemekkel, és egyszerűen annyira vonzó volt, hogy oda menjek hozzá. Hát ugye van egy kis sütni valója az embernek, akkor az ilyen kutyát ugye megfülül elkerüli, ha csak egy kicsit is hamiskásan néz, az ember már jobb, hogyha távol tartja magát tőle. Ugye nem mondhatjuk azt, hogy hát ez olyan vonzó volt, vagy nem tudtam ezt legyőzni. Ez egy harapós kutya. És ugye mi megyünk oda ehhez a harapós kutyához. És mi adjuk át magunkat annak, hogy ő megharapjon, vagy így eluraljon minket újból. Hogyha megharap minket ez a kutya, akkor ugye mi döntöttünk úgy, hogy közel merészkedünk hozzá. És mi adjuk oda magunkat ennek. És sajnos az emberek sokszor visszamennek ehhez a régi élethez. És be kell látnunk, fel kell ismernünk, hogy ez a mi döntésünk. És van erőnk, van válaszunk arra, hogy nemet mondjunk. a te nemed, ha ez egy igazi nem, az erősebb. És így tud, hogy így tudsz nemet mondani. Hogy van lehetőséget azt mondani, hogy nem. Menjünk tovább, és olvassuk a 15. verset. Mit tegyünk tehát? Vészkedtünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla. Ugye itt Pál az előző versen, a 14. versen ezt mondja, hogy többé már nem a bűnvalkodik rajtunk, hanem Istennek a kegyelme. És ez egy nagy kegyelem, amit Isten adott nekünk. Hogy csak képzeld el azt, hogy Isten ugye felszabadított minket a bűnből, hogy nincsen már rajtunk uralma, hatalma. És valójában ugye mi ezért nem tettünk semmit. Mi egyszerűen csak a hitünket fektettük Jézusba. Mi elhittük, hogy ő mit tett, értünk. És ugye ennek a következménye az, hogy ő megszabadít minket a bűn rabságából. Ugye ez kegyelem. Ugye ezt mi nem is érdemeltük meg, ezért mi nem tettünk semmit. Ugye most már ez a kegyelem uralja az életünket. Hogy ő elvette a mi bűneinket. Ő eltörölte a mi bűneinket. És ugye azt mondja itt Pál, hogy amit múlt órán is beszéltünk, hogy akkor mit tegyünk? Hogy akkor, hogy ez alatt a kegyelem alatt vagyunk, így nem kell semmit tennünk, de mégis a miénk, akkor bűnben éljünk, akkor védkezhetünk, akkor élhetünk a bűnnek. Akik így gondolkoznak, vagy akik így élnek, azok nagyon ostobán gondolkoznak, és nagyon ostobán cselekszenek. Mert nem értik meg, hogy mi volt Istennek a célja. A célja az volt, hogy az embert megszabadítsa a bűntől, a rabszolgaságtól, a szolgaságból. Hát, és ezt csak így tudta elvégezni. Ugye az ember azt látjuk, hogy önmaga nem tud megszabadulni. Önmagunkban képettelenek vagyunk. Ezért Isten megoldja ezt a helyzetet. Ez a kegyelem. Hogy mi nem tudjuk, nem is érdemeljük meg, és ő megteszi helyettünk. És akkor nekünk az legyen a válaszunk, hát akkor éljünk bűnbe. Mert kegyelem van. Nem. Hát épp ez a lényeg. Hát Isten erre szabadított fel. Ezt akarta elvégezni bennünk az életünkben. Hogy szolga voltál, rabszolga voltál, akinek nem volt szabad döntése joga, most miért mennék akkor oda vissza újból? Miért élném azt a régi életemet? Miért mennék újból bele a bűnbe? Miért adnám oda az én tagjaimat újra a bűnnek? Aminek a következménye tudjuk, hogy ez a halál. Ugye, teljesen értelmetlen. Teljesen ilyen, nem, valaki így gondolkozik, ha valaki így cselekszik. Ugye valamit nagyon nem értett meg Jézus elvégzett munkájáról. Olvassuk a 16. verset. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett a szolgái vagytok, annak mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. És ez az, amit újból csak pár súlykolni akar, hogy figyelj, két lehetőséged van. Minden embernek két választása van. Mindenképpen valakinek az uralma alatt fogjuk élni az életünket. Nincsen kivétel. Senki. Egyikünk sem. Mindenki valakinek az uralma alatt éli az életét. És van az, aki élheti az uralmát, az életét Isten alatt, és ő neki engedelmeskedik, és az ő szolgája lesz. És van a másik, aki lesz a sátánnak, a gonosznak a szolgája. És ez a rémisztő, és sokan esetleg ettől megijednek, vagy meghátrálnak, de ez az igaz, ezt mondja nekünk a Biblia, ezt mondja nekünk itt Pál is. Ha valakinek átadjátok magatokat, akkor annak a szolgái lesznek. És ez a két lehetőség van. Vagy Isten, vagy a gonosz. Vagy Jézusnak adom át magam, vagy pedig a sátánnak. És valaki azt mondja, hogy de hát én nem adom át neki, én nem akarom őt neki. Hát én nem foglalkozok Istennel sem. Ja, ha Istennel nem, akkor nincs más lehetőség. Nincs más opció. Nincs más alternatíva a választás. Csak ez a kettő. Isten vagy a sátán. Nincs egy harmadik lehetőség. És ugye így éljük az életünket. Vagy ennek, vagy annak adjuk oda magunkat. 17-es és a 18-as vers. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek a követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Ha hiszel Jézusban, akkor már csak voltál a bűnnek a szolgája. Ha elfogadtad az áldozatát, azt, amit ő elvégzett a kereszten, akkor már többé nem vagy a bűnnek a szolgája. Szabad vagy. És azt hiszem, hogy Pál is nagyon súlykolni akarja, hogy megváltozik a helyzetünk. És amikor jön a kísértés, amikor jön a testi vágy, akkor talán ez egy praktikus segítség, ahogy már mondtam is. Így emlékeztes magadat erre, hogy többé már nem vagyunk ennek a szolgái. És emlékeztessük magunkat arra, hogy kik vagyunk. Hogy több, most már kik vagyunk. Már nem kell megtennem, már nem kell ezt követnem. És sokszor azt hiszem, hogy mint hívők, mint keresztények úgy éljük az életünket, hogy nem éljük ennek az igazságnak a fényében. Hogy nem alkalmazzuk ezt, hogy én már most ki vagyok, és milyen az én helyzetem, milyen az én állapotom. Sokszor úgy tapasztalom, hogy úgy élnek emberek, mintha még mindig a bűn szolgálságában, mintha még mindig meg se tértek volna szinte. Jaj, ez a bűn, meg az a bűn. Többé már nem vagy alatta, hogy ezt alkalmazod, ezt elhiszed? Mint hogyha nem alkalmaznák ezt az életükbe. Nem tennék oda ezt az igazságot. És ez olyan, én azt hasonlítottam, mintha képzeld el, hogy te egy nagyon szegény, mindig egy nagyon hátrányos helyzetben élnél. Csak lenne egy nagyon kicsi kis lakásod, valahol a város szélén, nagyon romos, nagyon elhagyatott, alig van benne, csak éppen egy világítás, van egy nagyon lerobbant kis autód, éppen alig indul be, vagy még az sincsen, inkább csak valami rossz biciklit van, valami régi orosz bicikli. Szokottak a legrosszabb biciklit, még a gyerekkorunk. És aztán van egy munkahelyed, ahol nagyon kevés fizetést kapsz, éppen elég arra, hogy megélj. Aztán egyszer csak jön, és azt mondják, hogy örököltél valamit. Bill Gates volt a nagybátyád, meghalt, és tessék, tiéd mindene. És oké, megkapod ezt a nagy vagyont, de utána még mindig ott maradsz ebben a városszéli kis viskóban, ugyanazzal a kis rossz orosz biciklivel jársz, azokban a kis kopott ruhákban, ugyanúgy bejársz dolgozni, és abból a kis pénzből élsz, és nem történik semmi. Ugye nem használod azt, ami a tied. Nem élsz ezzel a lehetőséggel. És ugye nem lenne furcsa ez, hogyha még mindig ebben az állapotban maradnánk? Nem lenne furcsa, hogyha ha valakivel ez történne, mondjuk Balázssal, és akkor jönne még a gyülekezetbe, és mindig biciklivel jönne. Balázs, akarsz venni egy autót? Jó, ne vegyél egy Porsche-t, vagy egy Ferrari-t, mit tudom én, egy Suzuki-t, egy valamit. Hát mondjuk esik az eső, csak megtel. Nem, ja, tényleg. Hát így nem veszel magadnak egy jobb ruhát, tehát ez már úgyis olyan fontos, mert nem. Tehát milyen fura dolog lenne, hogyha ezt megtehetné, de nem teszi meg. Én sokszor úgy látom, úgy tapasztalom, hogy így élik az életüket. hogy nem ennek az igazságnak, hogy nincs, nem alkalmazzák azt, nem viszik be az életükbe azt, ami az övék, nem viszik be az életünkbe, ami a miénk. Ugye emlékeztetni kell magunkat, hogy többé már nem vagyunk szolgák, többé már nem vagyunk a bűn szolgái, hanem Jézusé vagyunk, és élhetünk vele, és az ő örökösei vagyunk. Fejezzük be a 19. verstől a 23. versig. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadjátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek, mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége halál. Most azonban miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsöt, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet. Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. És újból hiszem, hogy Pál itt bátorítja az embereket, hogy ki akarja mozdítani őket ebből az állapotból, hogy ahogy átadtátok egykor magatokat a bűnnek, a tisztátalanságnak, a rossz dolgoknak, úgy adjátok át magatokat most Istennek. És ahogy láttátok, hogy akkor mi volt a következménye, akkor most adjátok át Istennek magatokat, és tudjátok, hogy annak volt következménye, ennek is lesz következménye, méghozzá jó következménye. És nagyon tetszett maga ez a gondolat, hogy olvastam egy bibliaórámról, hogy mielőtt Krisztushoz jöttünk, mennyire oda tudtuk szánni magunkat a testnek, a bűnnek, a kívánságnak. Ugye milyen erővel, milyen odaadással, odaszánással tudtunk annak élni. És akkor most, ha kitekintesz ebbe a világba, és nézed az embereket, bekapcsolod a tévét, hogy mennyire odaadóan szolgálják az emberek a bűnt. Igaz? Hogy semmi másról nem szólnak a TV adások, vagy a műsorok, mint a testiségről, a szexről, a kicsapongásról, a bulizásról, vagy én nem tudom. Tehát itt csak ezekről, csak erről van szó. Én nem tudsz megnézni egy reklámot sem már sajnos szinte, hogy abban ne legyen benne valami testiség, valami bujaság, valami kísértés, valami mesztelenség, vagy valami kétértelműség. Ugye mennyire én odaadóak ebbe az emberek? Mennyire ilyen szenvedélyesek? És egy tanítónak ez volt csak a gondolata, hogy ha Istent ugyanezzel a szenvedéllyel, vagy ezzel a odaadással tudnánk szolgálni, vagy ugyanezzel a szenvedéllyel adnánk át magunkat az ő dolgainak, akkor ugye mi mindent el lehetne érni? Milyen változásokat el lehetne érni? És ugye Pál épp erre búzít minket. Ugye, ahogy régen odaadtuk magunkat a régi életünknek, a régi bűnöknek, a régi dolgoknak, hogy ugyanígy, most ugyanezzel a odaadással, ugyanezzel a szenvedéllyel, ugyanezzel a határozottsággal, meg kitartással, meg odaadással, most adjuk oda magunkat Istennek, Isten dolgainak. És akkor képzeld el, hogy mi mindent el lehet érni. Mi hány ember felé el tudunk érni. Hány ember felé ki tudunk nyúlni, és tudjuk őket szolgálni. És ahogy a bűnnek odaadtuk magunkat, ugye szinte egy lapra tettünk fel mindent. Így tegyünk fel egy lapra mindent Istenért. Csak így Isten mi mindent tudna ebből tenni, ha így odaadjuk magunkat teljesen. És újban hiszem, hogy megint ez csak egy ilyen milyen nagy becsapás, egy hazugság, amiben élünk. Hogy Jézus előtt, még Jézushoz jöttem, hogy milyen bolondságokat megmertem csinálni. Részegen sétálni az utcán, énekelni, mindenféle őrült dolgokat megtenni. Ilyen szégyenérzet nélkül, sőt, büszkén még dicsekedett is vele az ember, hogy hú, én mit csináltam? És most meg, amikor azt mondják, hogy na, menjünk és beszéljünk Jézusról, vagy valljuk meg a hitünket, vagy álljunk ki az igazság mellett, akkor ugye meg szégyeljük. És hogy így csak képzeld el, hogy azt nem szégyeltem. Nem szégyeltem, amikor részegen sétáltam az utcán. És másnap teljesen rosszul voltam a szüleim előtt, meg mit tudom én. Hogy azt így nem szégyeltem. És most, és az ott a bűn, az ott a rossz. Most meg, amikor az igazság mellett kell tanúskodni, a jó mellett, aminek lesz jó gyümölcse, aminek nem halál a következménye, hanem örök élet, hanem áldások Istentől, az mellett meg, azt meg így szégyellem, meg azt így hát akarom, hogy ne lássanak. De mennyire nagy ilyen becsapás ez, igaz? Hogy amikor csak így olvastam meg, akkor így, tényleg, hogy így milyen butaságba, vagy milyen hazugságot el tudok hinni. Hogy hát ezt nem kell szégyelni. Hogy ezt nem kell eltakarni. Mert a bűn, azt kell szégyelni. Az csúnya, annak halál a következménye. Attól félni kell. De ez az igazság. Amikor odaszálljuk magunkat Istennek, az az igazság, az a jó. Abból lesz örök élet, abból van az áldás. És nem kell félni, attól nem kell szégyelni, nem kell szégyelni. Ugye régen, régi életünkben mennyire bátran mertünk bolondot csinálni magunkból. Akkor most legyünk bátrak bolondot csinálni magunkból Jézusért, Jézus miatt. És nagyon tetszik az a mondás, hogy Isten soha nem marad az adósunk. Hogy lehet, hogy te azt mondod, hogy érted, én most nagyon nagy bolondá váltam az emberek előtt Jézusért, de Isten azt meg is fogja áldani. Hogy soha nem leszel abban az állapotban, hogy azt mondod, hogy na, most Isten itt engem cserben hagyott. Vagy na, most itt veszítettem. Hanem így merjél bolond lenni. Merjél őrült lenni Jézusért. Legyél ilyen Jézus őrült, van egy ilyen dal. Legyél bátran. A régi életünkben ilyen bolondok voltunk, ugye? A bűnért, a halálért. Most legyünk bolondok az életért. Jézusért. Imádkozzunk. Atyám, így imádkozom azért, hogy tényleg ez a bátorság meg legyen bennünk. Hogy merjünk bolondok lenni. Merjük azt a címet hordozni, hogy mi vagyunk a világ bolondjai. Érted? És annyira köszönöm, Uram, hogy Te tényleg nem hagysz el minket, és nem hagy ott minket ebben a helyzetben, hanem nem leszel soha a mi adósunk. Hogy Te sokkal-sokkal többet fogsz adni, sokkal többet adtál már eddig is, mint amit mi így tehetnénk, hogy esetleg néhány gúnyos megjegyzést, vagy néhány kinevetést elhordozunk. Uram, csak így adj erőt nekünk, adj bátorságot, hogy merjünk bolondok lenni, hogy merjük felvállalni azt, hogy mi Te benned hiszünk, merjük felvállalni azt, hogy mi Te miattad nem teszünk dolgokat, és hogy Te miattad teszünk dolgokat. Kérlek, Uram, hogy segíts nekünk oda szánni magunkat, a testeinket megöldökölni, odaadni neked, odaadni az igazságra, odaadni a szent dolgokra, és csak így emlékeztess minket újra és újra, hogy többé már nem vagyunk a bűn uralma alatt, mert már legyőzetett, megszabadultunk, fel lettünk szabadítva. Kérünk, hogy csak így segíts nekünk, és amikor jön a kísértés, amikor jön a harc, akkor ha emlékezünk erre az igazságra. Jézus nevében. Amen. Most vasárnap lesz Isten tiszteletünk, lesz Biblia óra 4 órakor. Ebben a hónapban most csak ez az egy lesz, és jövő hét pénteken újra itt lesz 6 órakor Biblia óra. Nem most hirtelen más ötlet nincsen, vagy más, amit bejelenteni.